Igen. De az édesanyám, na, mondd, mit csinálsz? Most vezettem még a macskákat, hogy csak úgy tenni. Ja. Hallod, nem találom, képzeld a bankkönyvkártyát. Most nem tudom, hogy most ott van-e, vagy itthon van. Itthon már mindent néztem, nem találom. Nézzem még ott az én, ott abban a nyacsodámba. Abba a köcsökbe. Jó. Jó, ha nem probléma. Mert hogy beszlajtom, ha ott lesz az Attillát. Jó. Tudod, milyen karcica kell? Hát, majd megnézni, hogyha van. OTP van ráírva, hát. Esik? Az OTP van ráírva. Jó. Na, mindjárt nézem? Hát, ha mikor van időt, ha minél hamarabb, mert aztán tata bezárja a kaput, tudod. Most kell mindjárt? Hát, máma kell még levinnem a számot, igen. Várják, most nézem. De nem muszáj, majd ne teszem, most majd visszahívlak, jó? Hallod? Mama. Majd visszahívlak. Na, szia. Mi voltál négy?